А як не туди, то радше на її довгі засмаглі ноги, що видавались зараз окремішніми істотами, або ногами манекена із містечкового універмагу. «Господи!» проказала вона майже по складах, розтягуючи слова вже на тій говірці, яка належала до її класу, і повторила: «Господи, це літак! Це літак, а не планер!» Більше нічого живішого і виразнішого він не почув за все життя. Це була розумна жінка. Жінка із ворожого світу, яка цієї ночі помстилася комусь із них. Він поволі відчув, як життя повертається до нього і кров підступає до голови. І тоді почали падати люди. Перший упав у погане озеро, здійнявши жебуриння, викинувши кілька зелених жаб, що гучно закричали, очунявшись відразу на суші, а потім замовкли. Затим один чи двоє звалились і провалили дах старого млина. Далі вони лантухами почали падати на землю глухо або з шамкотінням, безформні і з синюшним відливом. Тіла здебільшого скидались на холодець. Одні були геть роздягнені, інші тільки нагадували людей. А других лишилися шматки тулуба з однією рукою, шиєю і купою розірваних і тремтячих аорт та судин. Вони почали падати дедалі частіше, здіймаючи легкі вибухи пилюки, що поволі осідали у безповітряному просторі. Там, де земля була вигоріла, вони нагадували шматки брудного ганчір'я. Інших ховала трава. Літак, пускаючи чорний дим, тягнув до озера, відразу пролунав другий вибух. Вони побачили шматки літака, що вже каменем шурхотів на другому кінці степу. Ось відділився шматок на певне крило. Пролетівши пір'їною в чистому небі, він гехнув у свинарні кльопи. Краєм зачепивши хижу, розкорочивши половину, і звідти встигнув вискочити, блиснувши сухим покрученим тілом з відкритим ротом свинопас. Льопа застрибав на одній нозі, щось закричав, потім чимдуж попер до літака, який уже зарив носом у піщані дюни і випускав чорні клубки масного диму. Тоді вони подались слідом, але Льопа несподівано забігав зигзагоподібно, кружляючи між трупів, і тільки коли вони наблизилися, то побачили, що він нишпорить кишенями. За якихось 15 хвилин зупинились біля залишків літака. Потім на них упав звичний тріск, і вони підняли голови. Льопа біг з великою валізою, перестрибуючи через трупи, щось хихотів, говорив до себе о свині, які спочатку було збились у купу, загарували степом. Шматки другого літака зникали за лісом поближче до озер. Вони дісталися в салон, але далі від диму нічого неможливо розібрати. Він загорлав, аж присідаючи, даючи волю страху, що чавунно давив на голову так, що видавалося, мізки вилазили крізь ніздрі. Він закричав до неї: «Не дивись, мать його, туди, не дивись!» Але нарвався на її очі, зелені і чисті, з якоюсь дитячою жовтою цікавинкою всередині, і осікся. У салоні вони наткнулись на мертву стюардесу. Поруч лежав розпорений, як ударом леза, піджак, фрагменти тіл розкидані підлогою, безформні здуті шматки м'яса. Він виблював, поліз назад, тягнучи Ілону за руку. Вона опиралась, але він уперто продовжував її тягти. Вона рухалась доладно, широко роздимаючи ніздрі, унюхуючись у солодку гарь, що валила з дірок літака. І він майже вже нічого не пам'ятав того дня. Біжить, стрибає, роздягнений, блідий, як тісто, чебиряє ногами льопа, притискаючи до сколіозних грудей портфеля. Потім тривожний гул, і лакуниє рух, наповнюється голосами. То бігли люди –